मनुष्य ने इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, ये तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है। मात्र मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाए और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाए, तो कर्मियों के द्वारा ये दुनिया के उपयोगी हो जाए, एक ज्ञान के लोग के द्वारा अपने लिए उपयोगी हो जाए और भक्ति के द्वारा भगवान के लिए उपयोगी हो जाए। मानो ये मनुष्य ही ऐसा है कि जैसे सब लोग भी सोचता है कि अच्छा है, बड़ा अच्छा है, सब लोग चाहे वो सब लोगों के लिए उपयोगी हो जाए, सभी लोगों काम का चीज हो जाए, ये इसमें योग्यता है, मनुष्य शरीर में योग्यता है, सबके लिए उपयोग हो जाए और अपने लिए भी उपयोग हो जाए। ज्ञान योग के द्वारा जड़ता से अलग होकर चन्मयता में उत्पन्न होता है तो अपने लिए भी उपयोग हो जाए और भगवान की भक्ति करने से भगवान के लिए उपयोग हो जाए। तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है मनुष्य। ये मनुष्य मात्र में एक भीतर उत्साह चाहिए कि मैं सबके लिए उपयोगी हो सकता हूँ, दुनिया मात्र के लिए उपयोगी हो जाऊं, अपने लिए उपयोगी हो जाऊं और भगवान के लिए उपयोगी हो जाऊं। योगास्त्रयो मया प्रयोगा निराम श्रेयो विजया। मनुष्यों की कल्याण के लिए, मनुष्यों के उद्धार के लिए, मनुष्यों की मुक्ति के लिए तीन योग बताए गीता में। ये कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया। तो कर्मयोग के द्वारा दुनिया के लिए उपयोगी हो जाए, तो ज्ञान योग है अपने लिए उपयोगी हो जाए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाए। तीनों के लिए उपयोगी हो सकता है ये मनुष्य हो सकता है। इसे मनुष्य में इसी विलक्षणता भगवान ने दी है, भगवान की दी हुई विलक्षणता से ये सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, इतने इसमें विलक्षणता है। पर ये अपने लिए उपयोगी है बताओ, ना दुनिया के लिए ना परमात्मा के लिए, तो ये भूल है। भूल का कहना है दूर करने के लिए आप लोगों के सामने है, तो मैं बड़ा बता सुन बातें कह रहा हूँ कि बेहतर हम लोगों के उन्नति के लिए कह रहा हूँ। हम वो ऐसे हो सकते हैं मनुष्य मात्र सब मनुष्यों के लिए उपयोगी हो जाए और मनुष्य अपने भी उपयोग हो जाए और भगवान के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाए। इस वास्ते एकादश स्कंद में 20वां अध्याय में तीन बातें बताई। कर्म योग बताया, कर्म योग दूसरों के हित के लिए, सब के हित के लिए, मनुष्य मात्र के हित के लिए, सर्वभूते हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाए। तो कर्म योग दूसरों का हित करना, अपने स्वार्थ का त्याग, कामना का त्याग करके सबका हित करना है, ये सबके हितकारी होना है। ज्ञान योग के द्वारा जड़ता का त्याग कर चिन्मयता में अपना स्थिति हो जाना, अपने लिए उपयोग होना है और भगवान की भक्ति करके भगवान के लिए उपयोग होना है। तो तीनों के लिए उपयोग ये हो सकता है मनुष्य। मनुष्य में ऐसी विशेषता है, तो ये मनुष्यता मनुष्यता में ही है, मनुष्य में ही ये विलक्षणता है, दूसरे शरीर में ये विलक्षणता नहीं है। तो उसे सबके लिए उपयोगी हो जाए ऐसी ताकत नहीं है और में, ये मनुष्य में है। मनुष्य को अपना, भगवान को अपना कह सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है। आश्चर्य आता, भगवान की भूख है, भगवान ये जरूर है, भाव के भूखे है भगवान, भगवान प्रेम भाव की भूखे हैं, तो प्रेम ये मनुष्य कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है और मात्र कल्याण कर सकता है, और भगवान वाली कर सकता है, इतनी ताकत इसमें है, और करता नहीं अपना कल्याण भी, अपने आप सब भाई लोग आप और मैं ये सोच विचार करें कि हम अपना भी कल्याण नहीं कर सकते, तो मात्र मनुष्य का हित कर दे रहा, भगवान का भी हित कर दे रहा, अपना भी हित कर दे रहा, तीनों का हित कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है, इसमें इतनी विलक्षणता है, इतनी विलक्षणता एक मनुष्य शरीर में है, ये मनुष्य शरीर की बात दूसरे पैसे नहीं है, तो सबके लिए उपयोगी हो जाए, ऐसी विलक्षणता इस मनुष्य शरीर में है, तो हम सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो सब बात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, कोई भी दुखी न रहे, सबके सब सुखी हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी के दुख न हो, तो सबको मांगलिक आनंद देने वाला ये मनुष्य हो सकता है, अपने को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, अपने को ही योग होता है, और भगवान के लिए भगवान का भक्त होकर भगवान से प्रेम करे तो भगवान के लिए उपयोग हो जाए, तो ऐसे तीनों के लिए उपयोग हो जाने की शक्ति इस मनुष्य में है, मनुष्य करना ही अपना ही कल्याण है। आप लोग ध्यान दें कितने योग्य हो सकते हो, कैसे स्थान पर आ पाए हो, मात्र मनुष्य का हित करते हो और अपना कल्याण करते हो और भगवान का हित करते हो, इतनी शक्ति सब मनुष्य में है, ऐसी योग्यता भगवान ने सबको दी है, कर्मयोग के द्वारा दूसरों का सबका हित करना, ज्ञान के द्वारा अपना हित करना, भक्तियों द्वारे भगवान को प्रसन्न करना, इतना ही कर सकता है, इतना ही उच्च हो सकता है, इतना श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसी शक्ति मनुष्य मात्र में है, तो अपना कल्याण कर देना, दुनिया कल्याण करना और भगवान को राजी कर देना, ऐसी योग्यता है, हरेक आदमी को ये उत्साह चाहिए मन में कि मैं ज्ञान योगी भी हो सकता हूँ, भक्ति योगी भी हो सकता हूँ, कर्मयोगी भी हो सकता हूँ, कर्मियों के द्वारा सबको सुख करना, कामना आसक्ति का त्याग करके सबका हित करना, मातृ जीव का कल्याण करना, तो मातृ जीव के कल्याण के लिए योगी हो सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, भगवान को राजी कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है, ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान भक्ति योग, योग तीन है, तीनों को बंद किया भागवत में, योगास्त्रो में आप लोग था निरांश योग जिससे संपूर्ण जनों का कल्याण के लिए तीन योग कहे, तो कर्म योग से सबके लिए उपयोग हो जाए, सबका सुख पहुंचाने वाला, सबको आराम पहुंचाने वाला, सबका सुख देने वाला, सबको आनंद करने वाला, सबका कल्याण करने वाला हो सकता है, और अपना कल्याण कर लेता है और भगवान की मदद कर लेता है, थोड़ा सा इधर ध्यान दें, देखो एक बात बताएं, अपना कल्याण, दुनिया का कल्याण और भगवान को राजी करना, तीनों बातों की योग्यता मनुष्य में है, केवल ये एक बात छोड़ दे, अपना स्वार्थ बुद्धि, अपनी बहु बुद्धि, अपनी सुख बुद्धि, ये छोड़ दे तो तीन हो जाए, स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि, आराम बुद्धि, मेरी मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं, लोग मेरी याद करें, मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, इस एक मैं के कारण से, इस एक अहंकार के कारण से ना ये भगवान के लिए योग हुआ, ना दुनिया के लिए योग हुआ, ना अपने लिए कल्याणकारी हुआ। ये अधिकार छोड़ दे कि सर्वी बहुत सुविधा सब शुरू हो जाए। मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, ये लगन भीतर में हो लगन, और हमारा कल्याण कैसे हो, और भगवान लगी कैसे हो। तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बहुत बहुत श्रेष्ठ बात है ये। यह तीन हो जाए तो मनुष्य जन्म सफल हो गया, मनुष्य का लेना, मनुष्य का जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि अपने लिए उपयोगी हो गया, दुनिया के लिए उपयोगी हो गया, और भगवान के लिए उपयोगी हो गया। कितनी बात बढ़िया हुई, इतनी श्रेष्ठ बात है। करना नहीं अपना ही कल्याण, केवल स्वार्थ बुद्धि, केवल स्वार्थ बुद्धि। उद्धार भी हमारा हो, कल्याण भी हमारा हो, धनी भी हम बन जाए, माने भी हम बन जाए, सत्कार भी हमारा हो, आदर भी हमारा हो, प्रशंसा भी हमारी हो, ये एक अपने स्वार्थ के कारण से न कर्मयोग कर सकता, न ज्ञान योग कर सकता, न बुद्धि योग कर सकता। तीनों से वंचित रहा है। आप लोग इतने सुनते हो, इतने काफी हो गए, अब थोड़े दिन रह गए हैं, आप ये उत्साह आना चाहिए मन में कि हम भगवान को भी आदि कर सकते हैं, हम दुनिया मातृ को आदि कर सकते हैं, और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। तीनों का कल्याण करने ऐसी योग्यता भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विलक्षण बात है। कर्मयोग सब सुखी होगा, सब आनंद होगा, सबको सुखा, सबको आराम मिले। अपना स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कर लेना, ये कर्मयोग। और ज्ञान योग से अपना कल्याण कर लेना, एंड भक्ति योग से भगवान को खुश कर लेना। तीनों को कुछ कर सकता है, ये मनुष्य में योग्यता है। और भगवान को अपना कहने वाला केवल मनुष्य ही है। देवता लोग सुख भोग में लगे हुए हैं, नरकों में गए हुए लोग दुख भोग में लगे हुए हैं, और कीट पतंग आदि योन में गए हुए भी दुख भोगने के लिए हैं। भगवान को अपना नहीं कह सकते, ये मनुष्य भगवान को अपना कह सकता है। इतना विशेष ये योग्यता रखता है। सबका कल्याण कर दे, सबका उद्धार कर दे, सबका कल्याण कर दे, ऐसी योग्यता इस मनुष्य में है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपना अहंकार है, अपना अभिमान है, अपना स्वार्थ भाव है, इसका त्याग करके सबको सुखी बनाने की चेष्टा करो। दुनिया मात्र को सुख हो जाए, आनंद हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, ऐसी भावना मनुष्य मात्र में रहनी चाहिए। दुनिया मात्र के कल्याण करने की भावना मनुष्य में होनी चाहिए, भगवान को खुश करने की भावना और अपने को राजी करने की भावना। ये एक मनुष्य है, ऐसी शक्ति और किसी में नहीं है, देवताओं में नहीं है। देवताओं का शरीर प्रतिब, देवताओं को अपने शरीर से गंध आती है, दुर्गंध आती है, ऐसा दिव्य शरीर होता है, तेज तत्व प्रधान, ये लाइट लगी है तेज, ये प्रधान होता है शरीर में। हम लोगों के मिट्टी प्रधान है, पांच भौतिक सब शरीर है, सब शरीरों में देवताओं में तेज तत्व प्रधान है, हमारे में मिट्टी प्रधान है, पृथ्वी, इस बात पृथ्वी को लोग बोल रहते हैं, देव तो ऊंचे रहते हैं, क्योंकि वहां तेज तत्व प्रधान है, अग्निस्रोत ऊपर हो जाती है, ऊपर को इतने ऊंचे होते हुए भी भगवान को अपना करने वाला मनुष्य है। देवता सुख हो गए, नरकों के प्राणी दुख होने में है, स्वास्थ्य दुख होने में है, परमात्मा को अपना करने वाला मनुष्य है। ये मनुष्य से इतना ऊंचा है, इतनी ऊंची शक्ति भगवान ने दी है, जो भगवान को अपना कह सकता है, भगवान को प्रसन्न करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ऐसी योग्यता मनुष्य में है। अगर ये हिम्मत कर रहे तो इतनी है, नहीं तो दिखती ऐसी नहीं है, ऐसी दिखती नहीं मनुष्य को, बहुत कम आदमी को दिखते नहीं। सत्संग करने वाले भाई भी ध्यान नहीं देते, ये भी ख्याल नहीं करते हैं। आप देवताओं को कुछ करते, देवताओं को कुछ करते हैं, भगवान को करते हैं, मनुष्यों को जीव माते का कल्याण करने वाले आप हो, ऐसी अपने में योग्यता है। दुनिया मात्र के जीवों को सबको सुखी करने की योग्यता मनुष्य मात्र में है, वो अपना भी कल्याण नहीं करता, पशुओं की तरह अपना सही वही चल जाता है। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। तो मनुष्य में ये विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, सबका कल्याण कर सकता है, को कर्मियों के द्वारा दुनिया मात्र का हित कर सकता है। कर्म कर्म किया जाए, कर्म और कर्म का करते हुए योग हो जाए, अपना काम ठीक तरह से किया जाए और उसमें योग हो जाए। गीता ने ये बात बताई है, गीता में तीन योग का वर्णन है, निष्ठा दो बताइए और कर्म तीन तरह के बताए। पहले पहले शरीर से अलग अपने को बताया है, तो शरीर से अलग बताने का तात्पर्य मैं अलग हूँ, ये जड़ चीज अलग है, जड़ और चेतन का दोनों का व्यवहार, चेतन चन्मय मैं हूँ और ये शरीर आदि सब संसार है, संसार की शरीर की एकता, शरीर की संसार की एकता, संसार शरीर के लिए, शरीर संसार के लिए, इनके दोनों को एकता, और परमात्मा और मैं इनकी एकता, परमात्मा लिए स्वयं, स्वयं के लिए परमात्मा, परमात्मा के साथ एकता अपनी, और संसार से शरीर की, इन एकता से लेकर दुनिया मात्र को सुख पहुंचावे और अपनी एकता को लेकर कल्याण कर ले और भगवान की भक्ति करे, अपना कल्याण भगवान की भक्ति, भक्ति करे भगवान को खुश कर दे और ज्ञान हमारे से अपने खुश हो जाए, योग हमारे से दुनिया मात्र खुश करे। तीनों का कल्याण करने वाला मनुष्य है, मनुष्य में ये भी सुनता है, सबका हित कर सकता है, सबका हित कर दे, सबका कल्याण कर दे, सबको मुक्ति दे दे, सबको आनंदित कर दे, सबको खुश कर दे, ऐसी योग्यता मनुष्य में है। ऐसा नहीं कर सकता घर वालों को भी, अपने साथ रहने वालों भी, सबसे पहले अपने साथ रहने वालों को खुश करे, अपने घर में माता पिता, घर वाले खास कुटुंब में माता पिता, ये भाई भौजाई भतीजा स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब ही, कहू चाचा आदि के दो दूर हो गए, खास नजीक ये है अपने स्त्री अपना पुत्र अपना भाई भौजाई और भतीजा, ये खास है अपने माता पिता। तीन, अपना स्त्री पुत्र और आप और माता पिता जो भी और भाई भतीजा भुजाई, ये खास कुटुंब भी अपना है, इनको कुछ कर सकता है, इनको कल्याण इनका कर सकता है, और ऐसा करके संपूर्ण का कल्याण करता है। सबसे पहले इनका याद रखो, माता पिता को कुछ रखो, माता पिता को कुछ रखो, एक पहले सबसे पहले, दो नंबर में भाई भतीजा भौजाई इनको खुश रखो, तीन नंबर अपने स्त्री अपने पुत्र को खुश रखो, ये अच्छा अपने कुटुंब को सुख देना वाला, अपने स्त्री अपने पुत्र को सुख देना, अपने भाई भतीजा भौजाई को सुख देना और अपने माते में सेवा करना, ये अपने कुटुंब को सुख देना हुआ। तो कुटुंब को सुख दे सकता है, कुटुंब के सिवाय मंदिर से माता को सुख दे सकता है और भगवान को सुख कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतनी मनुष्य मात्र में योग्यता है, जहाँ आप रहते हैं आपके साथ रहते हैं उस सबको खुश करो आप। माँ बाप की सेवा सबसे पहले माँ बाप की सेवा, उसके बाद अपने भाई भतीजे भौजाई है इनकी सेवा और अपने स्त्री पुत्र की सेवा, इनको आराम पहुंचाना। ये खास पास में रहने वाले इनको भी सुख नहीं पहुंचता से दुनिया कल्याण क्या करेंगे। दुनिया कल्याण वही करेंगे जो माता पिता को खुश कर ले, अपने भाई भतीजा हो जाए इसको खुश कर ले, अपने स्त्री पुत्र परिवार को खुश कर ले, तो अपना खुश हो जाए, तो अपना भी कल्याण करे, दुनिया का कल्याण करे और भगवान को राजी कर दे। ऐसी योग्यता एक मनुष्य में है, मनुष्य के साथ देवताओं में ये शक्ति नहीं, देवताओं में ये ताकत नहीं है। क्यों? देवता सुख भोगने के लिए है, नर के प्राणी है दुख भोगने के लिए है, सबकी उन्नति के लिए मनुष्य शरीर है, ये सबको खुशी कर सकता है, अपने अपने कल्याण कर सकता है, भगवान को राजी कर सकता है। इतनी योग्यता मनुष्य में है, भगवान की दी हुई है, ये मनुष्य में दी हुई है और शरीर में नहीं है। और दिए दीजिए, अपना खाओ पियो अपना निर्वाह करो, ये शक्ति दी है। सब दुनिया का कल्याण करने की शक्ति मनुष्य में दी है, मनुष्य ऐसा है, ये अपने अकल से अपने परिवार को सुख कर सकता है, दुनिया को सुख कर सकता है, भगवान को सुख कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। आप लोग को याद करो, इन बातों को काम में लाओ, स्वार्थ छोड़ कर अभिमान छोड़ करके सबका हित करो। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में अपनी चेष्टा हो, वो सगुण की प्राप्ति भी हो जाएगी। ते प्राप्तवंति मामेव लभन्ते ब्रह्मदेवानं ऋषयः अक्षिणः क्रमशः छन्दोद्वेदायतात्मानः सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहने से अपना भी दुनिया का भी और भगवान का भी हित हो गया है। नारायण नारायण नारायण, ऐसी योग्यता मनुष्य मात्र में है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 23 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।